0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się zmianami w kodeksie karnym. Gotowy jest projekt nowelizacji karty nauczyciela, czego domagała się Solidarność. Na Śląsku rozbito uzbrojony gang pseudokibiców. Zatrzymano 17 osób. W przyszłym tygodniu senatorowie zajmą się rządowymi zmianami w kodeksie karnym, które przyjął Sejm. O zwołaniu dodatkowego posiedzenia Senatu poinformował marszałek Izby Stanisław Karczewski. Będziemy mieli trzy punkty. Kodeks, który został wczoraj uchwalony przez Sejm, oraz dwa ważne punkty, które chcemy również na tym posiedzeniu uchwalić, a mianowicie tą ustawę dotyczącą połączeń lokalnych oraz ustawę o ochronie zdrowia. Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje zaostrzenie kar za pedofilię, natomiast ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotyczy dofinansowania lokalnych połączeń PKS. Gotowy jest projekt nowelizacji karty nauczyciela, czego domagała się Oświatowa Solidarność. Anna Ostrowska z ministerstwa mówi, że projekt zawiera wszystkie elementy porozumienia. Przede wszystkim o zwiększonym wynagrodzeniu dla nauczycieli, wszystkich nauczycieli na każdym etapie awansu zawodowego. Nauczyciel od września otrzyma zwiększone wynagrodzenie już o około 10%. W projekcie są też zapisy, które zrównują dodatek za wychowawstwo. Będzie to w tej chwili 300 zł dla każdego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. Porozumienie zakłada 15-procentową podwyżkę w tym roku. Rząd podpisał porozumienie z Oświatową Solidarnością po kwietniowych negocjacjach w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły porozumienie z rządem. Na Śląsku rozbito gang powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z zabrzańskich klubów piłkarskich. W sumie zatrzymano 17 osób. Wśród nich podejrzanego o kierowanie grupą Arkadiusza L., poinformował Tomasz Tadla z Prokuratury Krajowej. Kierujący grupą dbali o to, aby rozgraniczać strefy wpływów dwóch innych grup przestępczych działających na Śląsku, również w dziedzinie obrotu narkotykami. Członkowie gangu używali broni palnej i gazowej, siekier, maczet i kijów bejsbolowych. Są podejrzani o wiele przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 16 osób trafiło do aresztu. W sumie w ciągu 2 lat zatrzymano 33 osoby. Grzywna lub ograniczenie wolności grozi sprawcom dewastacji pomnika papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku przy morzu. Policja poszukuje osoby lub osób, które około północy oblały monument różową farbą. Policjanci zabezpieczyli ślady, pracowała tam grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki. Wszystkie czynności wykonujemy w kierunku artykułu 261 kodeksu karnego. Jest to artykuł, który mówi o znieważeniu pomnika, miejsca symbolicznego, które zostało stworzone dla uczczenia miejsca, osoby. Karina Kamińska z gdańskiej policji. Zniszczenie pomnika nad ranem zauważył operator miejskiego monitoringu. Pierwszy pakiet ogłoszeń o możliwości uzyskania koncesji na nadawanie lokalnych programów w technice cyfrowej przedstawiono w siedzibie Polskiego Radia. Dokumenty o sposobie wybierania lokalnego operatora podpisali przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski i prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy. To kolejny ważny etap cyfryzacji radiowej, podkreślił szef urzędu. Jest to w pewien z ostatnich momentów, aby rzeczywiście ta ostatnia usługa w pełni analogowa przeszła na model cyfrowy i jest to w pewnym sensie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, konieczność, ponieważ biorąc pod uwagę też kierunek, w jakim to zmierza, także naszą codzienną współpracę, chociażby z dostawcami sprzętu, którzy też wskazują na brak kompatybilności w tym zakresie i także różnego rodzaju koszty, trzeba się w końcu z tym zagadnieniem zmierzyć. Cyfryzacja radia w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Koncesja na lokalne nadawanie programów w technice cyfrowej zostanie przydzielona w 34 miastach. W Chinach 9 górników uwięzionych jest w kopalni rudy w północno-wschodniej części kraju. Nad ranem część korytarzy zalała woda. W kopalni Cuijhongshang w prowincji Heilongjiang na nocnej zmianie pracowało 43 górników. Kiedy woda zaczęła zalewać korytarze, na powierzchni wydostały się 34 osoby. Trwa akcja poszukiwawcza. Według chińskich mediów kopalnia rozpoczęła wydobycie dopiero w lutym tego roku. W okresie przygotowawczym lokalne władze nakładały na zarządców kopalni kary za łamanie przepisów związanych z bezpieczeństwem. Chińskie kopalnie pomimo wieloletnich starań władz wciąż uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. W ostatnich latach w Chinach doprowadzono do zamknięcia wielu małych kopalń. Zaostrzono też kontrolę.

Przed chwilą minęła 14, w tonacji trójki witają Bartosz Gil, Michał Jakubik i Piotr Metz. Dzień dobry, gościem Tonacji Trójki jest dziś Kasia Piszek. Pierwsze pytanie do ciebie to jest takie, jakim cudem znalazłaś czas na własną płytę? Dzień dobry. Tak, to przyznam szczerze, że to nie było łatwe. Każdego roku udało mi się parę tygodni, nawet czasami zdarzało się, że był to miesiąc i mogłam pracować nad płytą. Także tak to wyglądało. To nawet miesiąc brzmi jak luksus prawie, tak, w tym przypadku. Tak, zgadza się. Ale doskonale wiemy, jak bardzo zajęta byłaś, wydaje się nam, od zawsze. Ale czy ta solowa płyta miała też być od zawsze? Czy był taki moment, w którym jakoś ci zaświeciło, że może by jednak niekoniecznie tylko dla innych? Zawsze chciałam nagrać coś swojego i w zasadzie, kiedy zaczęłam pisać piosenki, to była pierwsza myśl, żeby te piosenki zarejestrować, zagrać, zaśpiewać. To, że zaczęłam pracować z artystami, to zupełnie tak naprawdę przypadek. A czy szuflada, którą masz gdzieś pewnie w domu, ma, że tak powiem, pełno tych pomysłów z ostatnich lat? No troszkę. Trzeba było wybierać na płytę? Troszkę się ich zebrało, fakt. Lubię się też dzielić piosenkami z innymi i czasami mi coś przychodzi do głowy, że ta piosenka mogłaby być dobra dla jakiegoś artysty i także one mają też swoje życie. Cieszę się z tego, że one nie tylko gdzieś tam funkcjonują właśnie tak w szufladzie, tylko dostają to drugie życie dzięki współpracy z artystami innymi. A czy te w szufladzie mają też teksty, czy to z reguły są szkice muzyczne po prostu? Szkice muzyczne. Teksty od tego to... się zawsze zaczyna, tak? Tak, tak, od muzyki zaczynam zazwyczaj i od fortepianu, bo fortepian jest takim dla mnie taką bazą kompozycyjną. Siadam, piszę piosenkę i pierwsze teksty napisałam na Equals, więc jakby nie specjalizuję się w pisaniu tekstów tak generalnie. Jedna rzecz, która jest dla ciebie charakterystyczna, ty nie masz problemu z tym, że jakoś się tak złożyło, że angielski jest wdzięczniejszy w powszechnej opinii do śpiewania, szczególnie jeżeli głos traktuje się też trochę jako instrument. Tak, tak, to prawda. Polski jest też bardzo ciekawy i nie zamykam się na śpiewanie po polsku i pisanie tekstów, natomiast ten angielski rzeczywiście jest taki bardziej plastyczny, muzyczny, ładnie skleja się z muzyką, więc wydaje mi się, że dla każdego człowieka, który co, jakby nawet w niewielkim stopniu ten angielski zna, to jest to ciekawa taka podróż i taki dobry start, jeżeli chodzi o pisanie w ogóle tekstów i muzyki razem. To jest... Zresztą masa osób, które śpiewa po polsku, przyznaje, że pierwsze próby, to się nazywa fachowo po norwesku, ale że ten norweski to często jest po prostu udawany angielski. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, bo przy współpracy z innymi artystami to było takie ciekawe doświadczenie, jak się właśnie zna artystów i ma się kontakt z ich taką właśnie twórczością flamandzką czy norweską. To jest bardzo, bardzo interesujące i każdy ma jakieś swoje takie ciekawe zbitki wyrazowe. To jest bardzo, bardzo interesujące. Od zawsze namawiałem artystów, żeby w przypadku szczególnie jakichś takich klasycznych, znanych płyt wydać kiedyś norweskie demówki, bo to jest pewnie dość duże przeżycie, jeżeli mamy coś wdrukowane już w pamięć od lat, a tu taka niespodzianka. Rozumiem, że dla innych pisze się inaczej. Tak, troszkę inaczej. To jest, podejrzewam, bardzo podobne do grania z innymi artystami, że jakby tak czuję, że to trzeba mieć taką zdolność zrozumienia drugiej osoby, takiej umiejętności sklejenia się z nią troszkę. I wydaje mi się, że pisanie piosenek jest czymś podobnym. Trochę trzeba się wczuć w tę drugą osobę i to tak ten proces przebiega. Wtedy jest łatwiej dużo. Thank you. Czy solowa płyta, jeżeli już jest fizycznie, a jest, jest dla ciebie jednak jakimś skrzyżowaniem dróg? To znaczy, czy przypuszczasz, że teraz może się to potoczyć trochę inaczej niż do tej pory, że to będzie jednak, no nie wiem jak to nazwać, większe rozdwojenie jaźni niż wcześniej? Przyznam się szczerze, że trudno mi mówić o tym, jakby co się może wydarzyć, dlatego że ja z każdej przestrzeni twórczej i artystycznej, z którą mam kontakt od tylu lat, jestem związana, więc nie jestem w stanie tak się zadeklarować, że rzucę wszystko i się zajmę tylko i wyłącznie swoją twórczością i swoimi koncertami. Oczywiście to w tej chwili troszeczkę się przewartościowuje, to znaczy to jest dla mnie najważniejsze, aczkolwiek czuję też taką potrzebę współpracy z innymi ludźmi, bo czuję się w tym bardzo dobrze i lubię w ogóle pracować z innymi. I to w różnym charakterze, jako muzyk sesyjny i jako właśnie kompozytor czy producent. Więc nie zamykam się na to. Ból głowy zostanie. Ból głowy zostanie. Trudne wybory. Wish I had eyes made of glass and woods to play against their damn contest. With the winner is not the one who maintains their gaze, but the one who looks away in haze. I wish I could cover up my uncertainty and clumsiness. I wish that a few minutes later you cannot speak and fall downstairs. I'll catch you up with my magic tricks and over later it will set us free. I'll wake you up, shake you up, we can stand here as long as it takes. Pure feeling in water dipping. This time we don't have to admit it. W zasadzie każdy, z kim pracowałaś jakby bardziej dłużej, czy Rita Pax, czy Artur Rojek, czy Monika Brodka, ma zupełnie inny swój system pracy. A jaki jest twój system pracy, który przy tej solowej płycie miał miejsce? Ja rozumiem, że głównym systemem pracy było znalezienie czasu, ale już jeżeli w ogóle mówimy o formie. To ten proces jest, trudno go tak złapać, bo jak już jest konkretny pomysł, to wiadomo, że mam jakieś swoje narzędzia, którymi najchętniej operuję. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces twórczy, to nigdy nie wiem, kiedy to się wydarzy. Czasami to jest bardzo spontaniczne i czuję melodię, słyszę ją i chcę ją zarejestrować. Czasami po prostu siadam i czekam na ten moment przy klawiaturze, jak coś spłynie. Czasami jest też tak, że długo gram i nic nie wychodzi, gram różne rzeczy, które już znam i nagle coś się pojawia, więc to też takie, to są takie momenty, które bardzo trudno uchwycić, ale taki mam system pracy, że od tego zaczynam, później staram się to ubrać w dźwięki, w brzmienia, w aranż cały, później też wchodzę głębiej i zajmuję się produkcją, natomiast jakby ten taki pierwszy impuls to jest bardzo taki tajemniczy i ciężko go złapać. No to jest właśnie ta tajemnica, której nikt z nas, kto nie pisze, nie tworzy, nigdy nie zrozumie, ale jest dla nas bardzo pociągająca. U ciebie to trochę tak to jest, też jest, że znikąd pomocy, ponieważ ta płyta jest autorska w 120%. Odpowiadasz prawie za wszystko. Rzecz, która zwraca uwagę przy posłuchaniu, to jest jej brzmienie. Takie trochę tajemnicze, trochę z innego świata. Rozumiem, że to też jest coś takiego, że ta płyta ma pewien twój pomysł własny na to, jak ma brzmieć w całości. Tak, to jest ciekawe doświadczenie, dlatego że od samego początku nie wiedziałam, jak ona będzie wyglądać. Zresztą wydaje mi się, że generalnie tak jest, że to jest taki, ten element zaskoczenia jest duży. To znaczy, gdzieś tam te piosenki się klarują, wychodzą jedna po drugiej i nagle okazuje się, że to jest historia. I naprawdę można się czasami zaskoczyć, co z tego wychodzi. Też pod postacią słów na przykład, bo nawet w tym jakby norweskim, o którym rozmawialiśmy, czasami wychodzą jakieś słowa i to jest zaskakujące. Bo nagle okazuje się, że to jest tytuł piosenki, czasami to jest jakieś takie słowo klucz, które prowadzi do głębszych poszukiwań, więc to jest niesamowita droga. If love is all that matters, but we collide and still not make any strides, even though our hopes are shattered, we cannot say I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes, all that remains. Wishful thinking, we survive somehow. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Yeah. Jedna z rzeczy, która też zwraca uwagę, to to, że mimo płyta jest przez ciebie napisana, zagrana, zaśpiewana, wyprodukowana, to masz najprawdopodobniej największą listę podziękowań na płycie w XXI wieku, jak widziałem. Tak, ale to jest... Znaczy, to jest wynik tego, że pracujesz z tymi osobami. Tak, zgadzam się, ale też nie wyobrażam sobie inaczej, bo tam oprócz jakby artystów, z którymi pracowałam, jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę bardzo mocno mnie wspierali od samego początku i nie wyobrażałam sobie, że pierwszej płyty im w jakimś sensie nie zadedykuję. Czyli to są zbiorcze podziękowania za to, co do tej pory trochę, prawda? Tak, tak. Zabrakło, chyba że mi coś uciekło, bo to naprawdę niełatwo przebiec wzrokiem po tylu nazwiskach. Zabrakło mi podziękowań dla Radiohead. Nie mówię oczywiście tego zupełnie serio, ale pewnie mogłyby się znaleźć, prawda? Tak, tak. Jakby też wśród innych wspaniałych zespołów i artystów, którzy tworzą muzykę od lat i którzy właśnie uczestniczą w tej sztafecie pokoleniowej i w sztafecie wrażliwców, którzy też wspierają się nawzajem. I rzeczywiście tak, mogłabym wpisać Radiohead w podziękowania, tak jak i Bjorki, Massive Attack, wiele, wiele innych artystów. Ale wystarczy posłuchać uważnie płyty i te podziękowania tam są, tylko w muzyce, aranżach, produkcji, wrażliwości, paru innych rzeczach, tak sobie myślę. If you're wearing inside the wall that leads to everywhere you've ever been and going to be. Every single word, feeling, and who you really are. Powiedz, jak z graniem tego materiału na żywo, pomijając kwestię znalezienia czasu? Bo pewnie, jeżeli chodzi o muzyków, nie będzie problemu. Tak, jesteśmy teraz właśnie w takiej fazie prób. Kończymy w poniedziałek. Tak, żeby we wtorek już na koncert w Spatifie być przygotowanym w 100%. Zresztą też chciałabym zaprosić bardzo serdecznie na ten koncert. Gramy o 20.00. Ten materiał jest o tyle ciekawy, że jakby stworzył bazę do zupełnie innej przestrzeni dźwiękowej, emocjonalnej. I to jest też taka dla nas informacja, że to może być studnia bez dna, to znaczy dużo rzeczy może się tam zmieścić. Te piosenki można zagrać na różny sposób. W różny sposób i też można wywrócić je do góry nogami. I to jest, no, naprawdę to jest niesamowite, że też miałam takie, i mam szczęście pracować z ludźmi, którzy są bardzo kreatywni i którzy mi w tym pomagają. I to okazało się w te dni prób, prawda? Bo nie było przecież takiego zamysłu przy nagrywaniu płyty w studio, bo ona sprawia wrażenie bardzo studyjnej. Ale okazało się, że to są jednak części otwarte na kombinowanie, że tak powiem. Tak. I szczerze mówiąc, ta przestrzeń koncertowa jest dla mnie czymś zupełnie innym niż ta przestrzeń studyjna i zawsze wyobrażałam sobie, że te koncerty będą zupełnie inne. Że płyta jest płytą, natomiast koncert jest zupełnie jakby inną historią. Chyba za to też najbardziej lubię koncerty Björk, że to są takie recitale, nie wiem jak to nawet ująć, które są kompletnie odklejone i brzmieniowo, i jeżeli chodzi o pomysły, od tego, co jest zawarte na płycie. I takie koncerty są dla mnie zawsze najbardziej fascynujące, które zabierają słuchacza zupełnie w inną podróż niż płyta. Zaproszenie do Spatifu na 20 na wtorek przyjęte. Wszyscy, którzy nas usłyszą, też niech spróbują, ale nie wiem, jak będzie z miejscem, bo pewnie będzie troszkę kłopot. Natomiast jeżeli chodzi o płytę, to ja chciałem przynajmniej zarekomendować słuchanie jej w dobrych słuchawkach. I najlepiej wtedy, kiedy ma się sporo czasu, bo to jest zupełnie inne przeżycie. W takim razie spotykamy się we wtorek w Spatifie na wydarzeniu, które dla ciebie też będzie kolejnym krokiem, którym to już, prawda, w twojej drodze. Tak. Ja również bardzo serdecznie zapraszam.